En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Simon, en dag, når du sidder med dit fremtidige barnebarn på skødet, så kan du sige noget, de færreste kan. Hvad er det? Jeg har mødt Zelensky midt under krigen. I 14 måneder har der været krig i Ukraine. Og i næsten lige så lang tid har Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent Simon Kruse forsøgt at få et interview med Ukraines præsident Zelensky. Forrige uge lykkedes det så. Altså, jeg vil ikke sådan blæse min egen oplevelse ud af historiske proportioner, men man møder en mand, der er historisk på den måde, at han har været med til at forme en krig. Og det synes jeg som journalist, er det en stor oplevelse. I dag fortæller Simon om sit møde med en af vor tids vigtigste personer, Volodymyr Zelensky. Velkommen i Pilestræde. Hvornår tænkte du første gang, jeg bliver nødt til at interviewe Zelensky? Efter Bucha. Every day they're finding more bodies in Bucha, a suburb of the capital Kyiv, and in the surrounding towns. Russia's withdrawal has revealed what looked more like crime scenes than the aftermath of battle. Altså efter den oplevelse, jeg havde i april sidste år, hvor jeg var en af de journalister, der meget tidligt kom ind i en af de byer, der havde været besat af russiske styrker, og som havde oplevet nogle af de værste massemord under den besættelse. Ukrainians shot in the head at close range. Bodies bearing signs of torture and rape. Some lined up in basements. In a village near Bucha, where Russian troops also left in retreat, the mayor, her husband and son were discovered in a shallow grave. Jeg var selv lige kommet tilbage derop fra, da jeg så nogle af de billeder af Zelensky, der også havde været derop, og hvor man kan se på hans ansigt, at det er en mand, der er ældet 10 år af de 10 timer, hvor man har fundet ud af, hvad der er sket der i Bucha. Det er den ene ting. Den anden ting, vil sige, har at gøre med, da jeg selv forlod Kiev halvanden dag efter krigen var brudt ud, hvor man må sige, at forskellen mellem mig selv og Zelensky blev meget tydelig, fordi jeg, der var i Kiev, da bomberne begyndte at falde, da de russiske styrker kørte ind over grænsen, efter en vis betænkningstid besluttede mig for at komme ud af byen. Og der kan man bare sige, at Zelensky, han valgte noget andet, og det var at blive. De to ting er noget, som sådan har rumlet i mit hoved i det år, der er gået siden. Ikke? Altså. Og de to ting, Simon, altså at se ham blive, som du siger, 10 år ældre efter 10 timers besøg i Bucha, og inden da jeg har set ham, i stedet for at flygte fra den krig, med hele sin liv og hele sin krop gå ind i den krig, hvad er det ved de to ting, som gør, at du tænker, ham må jeg bare interviewe? Jamen det er, at han har været med til at forme krigen, og han har spillet en helt afgørende rolle med de beslutninger, han tog i de afgørende timer. Altså, jeg har mødt politikere, parlamentsmedlemmer, mange almindelige mennesker i Ukraine, der siger, at det der med, at han stod tilbage og sagde de ord på en håndholdt video uden for præsidentresidensen. Голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Слава Україні! Слава Україні! Jeg er her. Vi er her. Det var noget af det, der gjorde, at de kunne bevare håbet om, at alt ikke var tabt, selvom de russiske styrker på det tidspunkt bare rumlede afsted mod Kiev. Du har haft lyst til at interviewe Zelensky i lang tid. Hvordan får man et interview med Ukraines præsident? Jamen, man skal jo være ude i god tid, kan jeg konkludere. Men altså, jeg kontaktede dem for første gang for mere end et år siden, altså i april sidste år. De var ikke afvisende på noget tidspunkt, men de var meget sådan, ja, det vi skal prøve at se, hvad vi kan gøre, og nej, det blev desværre nej den her omgang. Og Og jeg kunne jo også se, at der var jo, altså med al respekt for Berlingske, så er der medier, der er større end os, som også har måttet vente meget længe på at få deres interview. Så jeg kunne selvfølgelig godt se, at der var andre ting, der er vigtigt for en præsident i krig, og det er at koncentrere sig om krigen. Og hvornår sker der så noget? Jamen, det mest lovende er jo sådan set i slutningen af april, da jeg ankommer til Kiev, så gør jeg opmærksom på, at jeg er i byen. Og det har jeg gjort flere gange før, uden det har givet det store resultat. Men den her gang svarer de tilbage efter noget tid, at det kan faktisk godt være, at de har en event i den her uge. Og jeg spørger, nå, det lyder da, hvad er det for en event? Og det kan de ikke sige noget om. Og så går forbindelsen sådan set død igen. Så laver jeg alt det, jeg ellers havde planlagt, og så pludselig hører jeg, i morgen er der en mulighed for at møde præsidenten. Er du interesseret? Og så svarer jeg tilbage, ja, jeg er interesseret. Så går der igen mange timer. Og så siger de, nå, det bliver i morgen kl. 12. Mød op der, som jo er et sted, der ligger langt fra præsidentkontoret. De har sat sådan en pin på et Google-kort. Mm-hmm. Mød op der i morgen kl. 12. Så tager vi den derfra. Og da du så møder op, hvem er der så? Jamen, jeg har jo på forhånd fået at vide, at der er nogle andre nordiske journalister. Så der står journalister fra nogle store nordiske aviser og nogle nordiske tv-stationer. Hvorfor vælger Zelensky, der om nogen har andet at se til, at bruge knap 2 timer med en flok journalister fra Norden? Altså, man står i den her enormt kritiske fase af krigen, som er lige før den offensiv, som kan blive altså afgørende for krigens videre forløb. Og Zelensky ved, hvor vigtig militær hjælp er. Og de nordiske lande har vist sig som nogle af de lande, der faktisk er villige til at hjælpe, og som måske også ser krigen som også lidt som deres krig. Og derfor tror jeg, han valgte nu at tale til det. Men man skal også forstå, at Zelenskys rolle nu er jo det. Altså, hans vigtigste rolle er måske at tale med de vestlige samfund, altså ikke bare de politiske ledere, men også de europæiske samfund, fordi Ukraines skæbne på en eller anden måde afhænger af, at den her opbakning, at den ikke bare smuldrer væk. Men der står vi så pludselig, og så kommer der en soldat ud og siger, gør jeres pas parat, og så vender han ryggen til, og så skal vi bare følge efter. Så kommer vi ellers sådan gennem en lidt af en labyrint, en vejspæring først, der er bevogtet, bliver vi sat ind i en minibus, hvor vi rumler afsted nogle 100 meter, så bliver vi sat af igen en vejspæring, vis pas, vi tjekket op mod, om vi er på de rigtige lister og så videre. Og så går vi igennem nogle baggårde. Jeg kan ikke beskrive det på anden vis. Og på det tidspunkt er jeg sådan lidt, altså jeg kender egentlig Kiev relativt godt, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor vi er. Det tror jeg også er meningen. Altså, der var også tonede ruder i den der bus, vi satte os ind i. I havde dog ikke sikker overhovedet? Nej, det havde vi ikke. Nej. Men så kommer vi ind af sådan en metaldør, tydeligvis en bagindgang, hvor døren åbner, og inden bag var der en metaldør mere, og så åbner vi op, og så står vi inde i sådan en slags hall, hvor der er sådan nogle sandsække stablet op i den ene side, som sådan en slags barrikade, og der står bevæbnet vagt, og det hele ligner sådan set et eller andet, der er gjort klar til at forsvare sig i en ildkamp. Men den bygning, du står i på det her tidspunkt, ved du, hvad det er for en bygning? Jeg er efterhånden ret sikker på, at det er det, man kalder Bankova i Kiev, og det er præsidentens residens. Og jeg spørger også en af de folk, der er omkring os, om det egentlig er Bankova det her, det siger, ja, det er det. Det lyder som et oplagt mål for de russiske styrker, som jo også sender raketter ind over Kiev. Hvordan kan han... Altså, det burde være det sidste sted, han opholdt sig. Ja, men altså, det er også... Og det fortæller de mig også, nogle af præsidentens ansatte, at de øverste etager af bygningen var lang tid, hvor de ikke var i brug. Fordi man vidste jo, at hvis der kom en raket, så var det nok de øverste etager, der røg først. Så man startede med at arbejde nede i bunden af bygningen. Hvordan føles det for dig at stå i en bygning, som er et oplagt bombemål for de russiske styrker? Der er sandsæk overalt, der er bevæbnede vagter. Altså, tænker du over din egen sikkerhed? Jeg tror ikke, jeg gør det så meget i det øjeblik, men jeg kan jo se, at sikkerheden er voldsom. Og jo et få timer efter vores interview med Zelensky, så begynder det at regne ned med raketter over store ukrainske byer, inklusive Kiev. Mm-hmm. Men når det er sagt, så har officielle bygninger så vidt vides ikke været udpeget som mål for russiske raketter. Altså Kievs regeringsbygninger er ikke blevet ramt af russiske raketter. Og der er selvfølgelig et luftforsvar i Kiev, det er en del af forklaringen. Men noget andet er, at det er en ekstrem optrapning af en krig, hvis man bevidst bomber et præsidentens residens. Du står i hallen i det, du regner med, er Bankova, præsidentens residens. Hvad sker der så? Jamen, så står vi der og gennemgår sådan en større sikkerhedstjek. Vi skal køre alt igennem en scanner, ligesom i en lufthavn, og jeg er forberedt på, at jeg skal af med min computer og med min telefon, så bliver lagt ind i et metalskab. Altså, det er jo overvågning og GPS-koordinater og andet, man kan overvåge via det, så det er de ikke interesseret i, selvfølgelig. Jeg er lidt mere overrasket over, at jeg heller ikke må have for eksempel en kuglepen med ind. Altså, jeg står der med min blok, og den blok, der ligger lige der, og tænker, det kan jeg, nu kan jeg da i hvert fald komme ind, men det kan jeg ikke. Er det en kuglepen, det der? Ja, det er det. Nå, den må du ikke have med ind. Du må kun have blyanter med ind. Du må gerne have en blyant med ind. Du må bare ikke have en kuglepen med ind. Nej. Har du en blyant? Nej. Hvad gør du så? De siger, der er blyanter derinde, får jeg at vide. Men det håber jeg så er rigtigt. Altså, jeg forstår godt, at man har behov for at have meget voldsomme foranstaltninger rundt om Zelensky for hans sikker skyld, men for mig virker den del der næsten teatralsk. Altså, det er jo et spørgsmål om det der med overvågning. Mm. Altså, hvis man kan få placeret en, lad os sige, en kuglepen med en radiosender inde i præsident Zelenskis møderum, det vil være en stor fordel for Ukraines fjender. Og det er jo den slags scenarier, de hele tiden tænker i. Man kunne også få det indtryk, at det var en form for iscenesættelse. Altså, at man viser vestlige journalister, hvor farligt det er her, og hvor vigtig han er. Ja, det kan man tænke. Man kan også tænke det modsat. Altså, jeg tror, at Zelensky, han var egentlig meget interesseret i at signalere, at han ikke gemmer sig i en bunker. Altså, en af ukrainernes vigtigste sådan pointer om Putin er, at han gemmer sig i en bunker. Zelensky rejser en hel del og kommer ud og så videre og har besøgt nogle af de her frontlinjebyer. For eksempel Kherson, altså få timer nærmest efter den blev befriet. På en måde, hvor man nok vil sige, at det er altså ikke, fordi han har sat sin egen sikkerhed allerhøjest. Men du kommer ind gennem nåleret til sidst? Ja. Jamen, vi kører op på en højere etage i bygningen, som jo er nogle af dem, der har været lukket af i krigens værste perioder. Og bare se, på vej derop kan vi bare se, at alle vinduer er stadigvæk mørklagte. Altså, hvor der er sat sådan noget, der ligner hønsenet og plader af krydsfinere for vinduerne. Det er jo simpelthen, hvis der springer noget tæt på, at man ikke bliver overdænget glasskår. Men så kommer vi ned nogle gange, der jo også er mørklagte, og så ind i sådan et meget lyst mødelokale. Og der er sådan et langt, hvidt bord, og en stol for enden af bordet. Og så, så er der ellers sat stole frem til de journalister, der nu er indbudt. Og et eller andet sted, så tror man heller ikke rigtig på, at det kommer til at ske, før det er sket. Men så sker det. Jamen, pludselig lyder der sådan fra sikkerhedsfolkenes radio, der skratter og siger, at præsidenten kommer. Så er der stille lidt, og så begynder der at knirke og knage ind i lokalet ved siden af, og så går det sådan nogle dobbeltdøre og går op. Og så kommer Zelensky ind. Hello, yeah. Hi. Nice to meet you. A little bit late, sorry. No worries. Kigger sig lidt omkring og sådan siger goddag, og nå, jamen, vi har jo også en del tid sammen, så... We have hour and half, yes? Yeah, I think so. Okay, yeah. We have time. Så lad mig gå rundt og sige hej til alle sammen, og så går han rundt og giver hånd. Hvordan ser han ud? Han er klædt i sort. Han har ikke de der armygrønne t-shirts på længere. Nu er det faktisk en sort sweatshirt. Men stadig med det der logo? Ja. Hvad der står på det logo? Jamen, jeg mener, det er jo det ukrainske våbenskjold. Og han er på, mit første indtryk er, at han er sådan modsætningen til mange af de andre sådan post-sovjetiske ledere, som jeg sådan har set og mødt gennem årene, som altid er meget påpasselige med at fremhæve deres status. Altså, at de skal ligesom dominere et rum, de skal ligesom sørge for at vise, hvem der har bukserne på, og hvem der bestemmer her. Og det gør sig gældende, altså naturligvis Putin, men sådan set også Lukashenko, eller mange af de ledere, også tidligere præsidenter i Ukraine. Altså, der er sådan et behov for lige at sætte magtforholdet på plads. Det føler jeg ikke uldvar, han har. Han er sådan meget, går egentlig bare sådan lidt rundt og giver hånd. Så nu sker det endelig, Simon. Du er i et lokale med Ukraines præsident. Du har ventet på det her interview i over et år. Nu står han foran dig, og du har din notesbog med en lokale, som du også står med her nu. Hvilke spørgsmål har du skrevet ned til ham? Altså, jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil spørge præsidenten om. Og det spørgsmål, der er simpelthen, for mig er det et problem, der sorterer i dem, og skærer ind til det, jeg sandsynligvis får mulighed for at stille af spørgsmål. Altså, vi har fået at vide, at vi kan stille 2-3 spørgsmål, og derfor jeg må sortere i det og sørge for at stille de spørgsmål, der er essentielle. Hvad er dit første spørgsmål til ham? Jeg spørger, hvorfor er kampfly så afgørende for Ukraine nu? Simon Kruse fra Danmark, Danish newspaper. In Denmark, there is talk about donating F-16. Og hvordan forholder du dig til, at der er nogen i Vesten, der ser kampfly som en rød linje, når det gælder Vladimir Putin? Hvad svarer han? Hans svar var, at Rusland behøver ingen anledninger. De behøver ingen provokationer. Нам буде набагато складніше. Ми будемо втрачати більше людей. De har jo allerede lanceret en fuldskala invasion af Ukraine. Og som talrige missilangreb har vist, så behøver de ingen anledning til at fortsætte det. Og så sagde han, at det er interessant, at folk hele tiden er så bekymret for, hvad manden i Moskva mon mener om dette eller hint. Men nogle gange mindre bekymret om, hvad ukrainerne mener om, hvad de har behov for. Så sådan en snært af bitterhed i det svar der, må man sige. Hvad er dit næste spørgsmål til Zelensky? Mit næste spørgsmål er, er du forberedt på risikoen for, at den her krig kan blive lang? I wanted to ask a question about the risk of a long war. Og er du forberedt på, at det kan betyde, at den støtte, som nu er så stærk i de fleste europæiske lande, begynder at smuldre? Do you already feel that some Western leaders are pushing for a sort of a compromise? Altså at folk kan begynde at kræve af dig, at du giver indrømmelser til Putin, for eksempel i forhold til Krim-halvøen. Og hvad svarer han? Han svarer ganske langt, og han starter egentlig med at tale om Putin, altså om, hvor det er, Rusland er. Og han siger en formulering om, Rusland går ned af en lang korridor. Ingen døre er åbne. Hvad mener han med det? Han mener, at man ligesom er fanget i den beslutning, som Putin har taget om en invasion, og om at bringe den invasion til sin logiske, uundgåelige kulmination. Og der er ikke noget, der kan ændre ved. Altså Zelenskis pointe er, at Putin har allerede vist, at han er ligeglad med økonomien. Han er ligeglad med alle de ting, der normalt er vigtige for en præsident, fra fattigdom og ulighed til uddannelse. Alt er sekundært. Og alt det taler jo ind i, at det kan blive en rigtig lang krig. Ja. Men du spørger jo ham, om han er forberedt på en lang krig. Hvad svarer han på det? Jamen han svarer, at han kan allerede mærke, at det er en lang krig. Han siger, at han kan slet ikke forstå, at det allerede er gået 14 måneder. Og så siger han, at han allerede mærker den her træthed. Altså han siger, at der er visse europæiske ledere, han sætter ikke navn på dem, som har forsøgt at overtale ham til at indgå et kompromis med Putin. Altså at man giver Rusland noget af det, de gerne vil have, altså ukrainsk territorium, til gengæld for at kunne få afsluttet den her krig, for at kunne sætte et punktum for den her konflikt, som nogen af de her europæiske ledere altså er bange for, kan vare meget længe. Og han gør også klart, at måske antyder i hvert fald, hvem han taler om, fordi han siger, at der er 1-2 europæiske ledere, der har gjort det til en vigtig politisk pointe, og det ene af disse lande er et land, som er tynget af en form for et følelse af historisk ansvar. Og hvis det her var Jeopardy, så kunne det maksimalt være et svar på 100 kroner, tror jeg. Ja. For det må være Tyskland. Ja. Det er det, han siger. Og det er sådan set et meget bittert svirp, han laver til Tyskland og måske Frankrig. Det skal jeg ikke spekulere i, men det er klart, at det er noget, der har frustreret ham. Det kan man høre. Og hvad har han sagt til de europæiske ledere, han ikke vil sætte navn på, når de kommer og siger, hey Zelensky, vi er nok nødt til at opgive noget ukrainsk territorie? Jamen han svarer, at hvis vi giver en belønning til det land, der har angrebet Ukraine, for at have indledt krigen, så er det ingen afslutning på krigen. Så er det begyndelsen på en måske endnu længere krig. Altså en krig, hvor Rusland vil tage mere og mere, måske holde en pause, men så indlede nye angreb. Altså det vil ikke være en stabil fred på nogen måde. Og med far for at virke som psykolog, hvilket jeg ikke er, tror du, han siger en ting, der kommer ud af hans mund, men et eller andet sted inde i hans hoved ved han godt, selvfølgelig ender det med en eller anden form for kompromis på et tidspunkt. Jeg tror, at tingene er så usikre nu, at det kan man ikke svare på. Men det er helt sikkert, at Zelensky håber, at de rent faktisk kan befri hele Ukraines territorium ud til de internationale grænser. Det er selvfølgelig også klart, at Zelensky er nødt til at have i hovedet den mulighed for, at det ikke kan lade sig gøre. Simon, du fik et par spørgsmål til den ukrainske præsident. Hvad synes du var mest markant af de ting, han havde fortalt dig? Jeg synes, det var markant, at han havde sendt så skarpt et budskab til nogle af de lande, der ikke har, der har forsøgt at presse Ukraine til at indgå kompromiser. Altså, det talte han meget åbenhjertigt om, og det synes jeg var interessant. Og det virkede som om, at det var på en eller anden måde dybfølt, at han følte sig lidt faldet i ryggen af nogle europæiske lande. Der var også andre journalister, der skulle stille ham et væld af spørgsmål. Det kommer vi ikke til at gennemgå her. Men var der noget i hans svar til deres spørgsmål, du tog med dig ud af lokalet? Der var en journalist, der spurgte, hvad der var hans største fortrydelse som præsident under en krig. Og det slog mig som sådan et af de der spørgsmål, som er et godt spørgsmål, men som mange sådan drevne politikere tit viger udenom og egentlig bare giver et ikke-svar til. Hvordan det? Det gjorde Zelensky ikke. Han viger ikke udenom. Altså, da det spørgsmål var blevet stillet, så fulgte sådan set interviewets længste tavshed, hvor han simpelthen kiggede ud i lokalet og virkelig stod og tænkte over hans fortrydelser. Og det virkede virkelig, som om han ledte efter ordene. Og det, han sagde, det var, at hver dag får han en opgørelse over de ukrainske tabstal. Jeg går ud fra, det både militære og civile. Og det er de tal, som de så sidder med til de møder, han holder med generalerne, med sin stab, hvor de sidder og gennemgår, hvorfor er de her tab så store? Har vi nok artilleri? Svaret er nej, sagde Zelensky. Har vi nok kampvogne? Svaret er nej, sagde Zelensky. Har vi nok ammunition? Svaret er nej, sagde Zelensky. Mangler, mangler, mangler. Og så sagde han, at hver aften, når han tænker over dagen, han sagde, jeg er et selvkritisk menneske, og hver aften, så tænker jeg på, hvad jeg kunne have gjort anderledes. Kunne jeg have gjort mere? Og altså, Zelensky er jo en mand, der er vant til at være på skærmen og så videre. Men det her, det virkede virkelig ikke som om, at det var noget, der var indøvet. Det virkede som et meget omhjertigt svar. Også fordi han efterfølgende begyndte at tale om sine fortrydelser som far. Altså, at han simpelthen ikke kunne være der for sine børn. Han har jo set dem en eller to gange under krigen af sikkerhedshensyn. Og han sagde, jeg er i hvert fald ikke en god far. Det er min kone, der opdrager mine børn, og det er krigen, der opdrager mine børn. Det forekom meget ærligt, som en ret ærlig fortrydelse, da han sagde de ting. Det er jo nogle hårde spørgsmål, og også nogle ret hårde svar, han giver. Hvilket indtryk fik du af? Jamen, egentlig mere sårbar, end jeg havde forventet. Jeg havde nok forventet, at en mand, altså, hvor krigen er gået ind i 15. måned nu, at han var blevet hærdet, og på en eller anden måde var blevet hård. Og det virkede som om, at han virkelig tænker meget over krigens ofre. Noget, som du ikke har talt om, og som jeg ikke ved, om det var en del af det her møde, men som jeg ved, at alle spekulerer på lige i øjeblikket, det er den her forventede forårsoffensiv, altså hvor de ukrainske styrker skal give russerne en over hatten. Sagde han noget om det? Det gjorde han. Det første, han sagde, det er, forårsoffensiven kommer, og jeg ved, den bliver succesrig, sagde han. Det skal han jo også næsten sige. Ja, det skal han sige. Ja. Men så sagde han også, at vi er parat. Han indikerede, at man stadigvæk venter på nogle våben. Altså, vi har fået forskellige meldinger om, at nu er Ukraine klar, og nu er de ikke klar. Hans melding var faktisk, at de stadigvæk venter på at være helt klar med de våben, de skal bruge. Og så sagde han også, og så skal jeg ikke lægge skjul på, at vi også venter på vejret. Og det er faktisk ikke nogen lille detalje. Altså, der er simpelthen i det sydlige Ukraine nu et muddersøle, som betyder, at for eksempel kampvogne, pansrede køretøjer meget vanskeligt kan komme frem. Og hvis man skal lave, altså gennembryde fjendens linjer, så kan man meget vel være nødt til at vente på, at det mudder. Det er væk. Hvordan sluttede mødet? Jamen, det sluttede egentlig senere, end det skulle. Altså, Zelenskis talsmand blev mere og mere utålmodig, fordi at Zelensky svarede på mange spørgsmål og sagde, nu må I lade præsidenten komme videre. Og så fulgte der korte minutter til billeder hvor præsidenten stillede op for min fotograf og for nogle andre, og sådan set også bare gav sig tid til at give hånd til folk. Så det var egentlig det sidste, der skete, der at jeg endte med at stå tæt på døren, hvor han lige pludselig skulle ud af. Og så sagde han farvel til mig faktisk på en meget sådan... det virkede som sådan en... Altså et lille øjeblik, hvor han i hvert fald kiggede mig i øjnene og sagde tak for denne gang. Og så forsvandt han ud af døren, og så stod vi tilbage der. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Redaktionen er Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Karoline Nord. Mit navn er Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Slava Ukraine. Slava Ukraine. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.